राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 14 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है, आजकल अपने घरों में दादा बेटा और पोता ये तीनों ही पश्चिमी सभ्यता में पल रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं पश्चिमी तरफ, उसे अपनी भारतीय संस्कृति शिक्षा कैसे देवे? स्कूलों कॉलेजों में युवक युवतियों में पिता भी इसी सभ्यता में पहुंचे, दादा भी उसी समय है और पुत्र भी पौत्र भी, उनको सिनेमा और क्लबों के आगे फुर्सत ही नहीं मिलती। प्रायः घरों में तीन पीढ़ियां है, पोता, जवान माता पिता, बूढ़े दादा दादी, ये सब इस पर बह रहे हैं। हम क्या करें, कैसे शिक्षा दी जाए? मानो तीन पीढ़ियां साथ में ही पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान दे रहे आप लोग सुने, पश्चिम की तरफ सूरज चला जाता है तो रात हो जाती है। जब बुद्धि पश्चिम की तरफ चली गई तो अंधेरा ही हो जाएगा, प्रकाश पूर्व से मिलता है। अब अंधेरी रात्रि अमावस्या की उसमें क्या कहा जाए? रात में न देखते हैं न करते हैं, रात में सुन तो लेते हैं, ये इतनी घोर रात है जो सुनते ही नहीं देखते ही नहीं, और सोचने की शक्ति तो समाप्त ही हो गई क्योंकि सब पश्चिम में चली गई बुद्धि, तो भ्रष्ट हो गए सर्वथा। इसने कोई ऐसा न समझाए मैं पश्चिम दिशा को खराब समझता हूं, परंतु अपनी संस्कृति छोड़ जाते हैं महान खराब है। मैंने पहले भी कहा था कि घड़ी का पुर्जा अपनी जगह ठीक काम करता है, उठाकर दूसरी जगह कर दिया जो घड़ी चलती नहीं। इस तरह से जो ये सभ्यता है जो अनादिकाल से चली आई है, कितनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, अब इससे विमुख हो गए तो उनकी कोई आशा नहीं है। हमने ऐसा सुना है कि एक तो है जागता हुआ पुरुष, एक है सोता हुआ पुरुष और एक है मुर्दा। तो जागता तो वो जग ही रहा है, सोते हुए की भी आशा है कि वे उठेगा, पर मुर्दे की तो आशा ही नहीं रहेगी उठेगा, ये तो बस आग लगाओ बाड़ो उसको कोई काम का नहीं है। ऐसे जो सो गए हैं सर्वथा इस संस्कृति से, उनके उठने की आशा ही नहीं है, तो उनको कैसे लगावे? तो मेरी एक बात है सुने आप, दूसरों को उद्धार कब होता है? जब मनुष्य अपने उद्धार कर लेता है। तो ऐसी सभ्यता को देखकर और मन में निराश नहीं होना चाहिए। किसने अपने कल्याण से अपने अच्छा आचरण करो। अगर वे उठेंगे तो इसी से उठ सकते हैं। वे देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, इधर सोच विचार करते ही नहीं, उनको कैसे जगाया जाए? अगर जगेंगे तो यही संभावना है कि अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र हो, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी हो, तो जो आपका कर्तव्य है वो ठीक पालन करो, इससे चेत होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उसका अनुकरण करते हैं। वे करे न करे, अपने तो अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कल्याण करो अपना, उसकी चिंता मत करो। दूसरे आदमी कहने से मानेंगे नहीं, और आप अच्छे आचरण करोगे तो आपका आचरण का असर पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो भी आपका कल्याण है। और अपने आचरणों का असर पड़ता है 5 गुना, वचन का असर पड़ता है 2 गुना, यत यत और तत तत और एव और स यत प्रमाणुकूल थे लोकस्तदनु। तो आचरण अपना रखना, अपना कल्याण करना है। भाइयों बहनों, मेरा कहना है कलयुग में शास्त्र में आया है कि व्यक्तिगत धर्म रहेगा, जातिगत वर्णगत नहीं। तो अपने अपने धर्म का पालन करो, ये ही अभी इस समय की खास पालन करने की बात है। एक बात पूछी है कि आपने विवेचन में कहा कि सुहागण स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि जो सुहागण व्रत करती है निराहार, उस स्त्री का वो पति की आयु को नष्ट करती है और स्वयं नरकों में जाती है, ऐसा मनु में लिखा है। तो स्त्रियां कोई सा ही व्रत नहीं करें क्या? तो स्त्रियां पति की रक्षा के लिए, पति के जीवन के लिए जो कोई व्रत हो वो करें, और जो पति करता और वो कहे तो वो करें, दूसरा व्रत न करें। कन्या है, विधवाएं है, वे करें, परंतु सुहागण स्त्री है वो न करें। कारण क्या है इसमें कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो पति की आयु बढ़े, पति का कल्याण हो, तो उसके लिए एक ही धर्म है पति व्रत धर्म, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, जो कि पुरुषों के लिए 10-10 और 10 है। तो वे अपना पालन करे। क्यों व्रत न करे? कारण क्या है कि सबसे ऊंचा व्रत है पति व्रत, उससे ऊंचा दूसरा व्रत नहीं है। अब व्रत करेगी तो पति भी सेवा लेने में संकोच करेगा, और गोद में बालक होगा तो वो कौन सा व्रत करता है, वो भूखा रहेगा, तो ये 2 दोष लगेंगे। इस वास्ते सुभागण बहनों के लिए मना किया है। कहते हैं कि जो पति को छोड़कर चली गई अथवा पति ने उसको छोड़ दिया, वो रहती है, वो व्रत करे कि न करे? तो ध्यान दें आप लोग, हमारी भारतीय संस्कृति है वो छोड़कर चली जाए ये संस्कृति नहीं है। पति अगर छोड़ भी दे तो उसके हृदय में पति के प्रति कोई किंचित मात्र भी दोष की कल्पना भारतीय नारी नहीं करती। जैसे श्री राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया, परंतु सीता के मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। पति के वियोग का दुख है, परंतु उन्हें त्याग कर दिया, ये पति ने अपराध किया कि दोष किया, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। आप वाल्मीकि में देखो, वह कहा तो लखनलाल जी ने पहले कहा नहीं, पीछे कहा। मेरे कई बातें कहनी है, विस्तार से समय नहीं है। तो उस समय सीता जी ने कहा, लखनलाल आप जाकर भगवान को कह देना कि जिसकी निंदा से जिसके कारण से मेरा परित्याग किया है उनको दंड न दे। कितनी विलक्षण बात है, कितनी उत्तम बात है। और उनका दोष नहीं देखा कभी। पति के भले के लिए एक आता है उसने कमल चढ़ा करके व्रत किया है तो वो भी पति के भले के लिए किया है। अपने कोई थोड़ी भी रेख आ जाए तो उसको दोष मानती है। कभी भी पति का बुरा नहीं चाहती, वो पति का भला ही चाहती रहती है। उनका व्रत नियम है और उसके स्वयं के धर्म पालन करने से ही उसका कल्याण होता है। पति पर दोषारोपण करने से कल्याण नहीं होता। और राम जी ने भी सीता का परित्याग किया तो वो राजा राम ने किया है, राम जी ने नहीं किया है। कहते राजा राम और राम दो है, दो है। राजा को प्रजा का ही रंजन कर, राजा प्रकृति रंजनाथ। राजा वो होता है जिसमें प्रजा खुश रहे और प्रजा के धर्म का पालन करे और प्रजा को शांति सुख और कल्याण प्रजा का हो। वो प्रजा के लिए करता है। अपनी स्त्री है वो तो एक अपना अंग है और प्रजा है वो तो उत्तम अंग है, अपने में श्रेष्ठ है। लोग उसको राजा मानते हैं परंतु राजा प्रजा का सेवक मानता है अपने को। प्रजा में शांति सुख हो, धर्म का पालन हो प्रजा के लिए, तो ये राजा राम का काम है। और राम जो स्वयं थे वो जैसे सीता जी का त्याग किया है तो कुछ भी व्रत से रहते थे, नीचे सोते थे, आराम से नहीं रहते थे, दुख हृदय में था, परंतु प्रजा के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग किया उन्होंने। तो राजा वही होता है जो प्रजा का हित चाहे। राजासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश नरक अधिकारी। जिसकी प्रजा जिस राजा के रहते दुख पाती है वो राजा घोर नरकों में जाता है। इस वास्ते प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के भले के लिए वे कर सकते हैं। जो अपना अंग काट करके फेंक दे, इस तरह से सीता का त्याग किया तो राम जी के मन में दुख कम नहीं है। सीता मन में बैठी राम जी का चिंतन करती है। वे मेले में बैठे सीता के लिए रोते, मेरी ऐसी प्यारी और इतनी पतिव्रता और क्या करूं, प्रजा के लिए क्या करना पड़ा। तो राजा वही होता है जो प्रजा की रक्षा करे। तात्पर्य क्या निकला, ध्यान दें। आप अपने अपने कर्तव्य का बड़ा सुचारू रूप से पालन करते करें, दूसरा करता है कि नहीं करता है इस तरफ ध्यान नहीं दो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या करता है उसके समय ऐसी बात नहीं है। आज ये ईर्ष्या हुई है, द्वेष हुआ है तो इससे भारत का बड़ा भारी कलंक है। जो यूनियन बनती है, एक किसी पति पत्नी को दुख देगा तो सब स्त्रियां यूनियन बना दी, रसोई करना बंद कर दो। ये महान अत्याचार है। ये सामने लड़ती है तो इनका भला नहीं होगा। कलयुग सवार हो गया माथे में, इस वास्ते दुर्दशा है। ऐसे भी पत्नी, भारतीय पत्नी कभी भी पति का किसी का अकल्याण नहीं चाहती। स्त्री नहीं, सब जितने हैं वो भी दूसरे का कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, सब तपस्वी ज्ञानी महात्मा संत विशेष हो जाए, किसी को कभी दुख न हो। ये बात दूसरी, उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो कर ही भलाई। संतों की ये बड़ाई है। मनु जो परमात्मा प्राप्ति चाहते ये हमारी संस्कृति सभी है, चारों ही वर्णों चार आश्रमों के लिए। तो मंद कर जो करे भलाई, अपनी तरफ से भलाई भलाई करते हैं, मंद नहीं करते। एक ने मंद किया, दूसरी मंद करेगा तो दवाई डबल हो गई मंदाई। इस वास्ते भला करते हैं तो स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए। सबके लिए यही बात है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका भला हो, किसी का बुरा न हो। एक तीसरा पत्र आया है, उसमें कहा है कि जो प्रजा बढ़ रही है वो उत्तरोत्तर प्रजा बहुत बढ़ जाएगी तो क्या दशा होगी। इस वास्ते परिवार नियोजन और गर्भपात करना आवश्यक समझा है अर्थशास्त्र में ऐसा कहा है। तो आपको बात बताऊं, आप कृपा कर मेरी बात की तरफ ध्यान दें। अर्थशास्त्र है ना, सबसे नीचा शास्त्र है। केवल बाहर की बातें सोचने वाला अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से नीति शास्त्र ऊंचा है। नीति युक्त अपने चलना अच्छा वो श्रेष्ठ है। उससे धर्मशास्त्र ऊंचा है, उससे मोक्ष शास्त्र ऊंचा है। और हमारी प्रजा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए मोक्ष शास्त्र ही आदरणीय है। धन और धन कितना दिन रहेगा, वो कितना ही आप गर्भपात करो, इसका नतीजा वे तो समझे ठीक होगा। पर मेरी समझ में आती है वो बात कहता हूँ, पुस्तकों के देखने, संतों का संग करने से, विचार करने से जो मन में आती है वो बात सुनाता हूँ, आप ध्यान सुने। अभी ये कह रहे हैं कि जनता बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा। तुम तो करते हैं अन्न की चिंता, हम करते हैं जल की चिंता। ये पाप बढ़ेगा तो पानी मिलना मुश्किल है, ऐसी दशा होगी। कली बार ही बार दुकाल पड़े, फिर अन्न दुखी बहु लोग मरे। वो अन्न की जल की तंगी का कारण होगा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन और महान नरकों का दुख का कारण होगा गर्भपात। परिवार नियोजन कैसे होगा, हवा दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, तो प्रजा घटेगी कि बढ़ेगी, आधा हो जाएगा आधा, और एक हम एक तो आधा हो गया बस। अगर हजार है, हजार हम दो एक, दो 500 हो जाएंगे। तो खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, फौज में भर्ती कौन होगा, साधु संत कौन होगा जो दुनिया को मार्ग दिखाने वाले, दो में कौन होगा, एक में कौन होगा बताओ, और माँ बाप की सेवा कौन करेगा, और संसार में जो प्रजा का सब ठीक तरह से नेता होकर के मार्गदर्शन करते हैं वो कौन होगा, कितना घाटा पड़ेगा। ये काम मनुष्य का नहीं है, ये काम भगवान का है। ये जो अव्यापार व्यापार यो नरा कर्तव्यच्छति सैव निधिर्याति कीलोत्पाटी उपाद्रह, जो कर्तव्य नहीं उसका करने वाला दुर्दशा करता है। वो कथा तो नहीं कहता हूँ मैं, बानर की तरह मृत्यु होगी, मरेगा कुमार से और डंडा पड़ेगा परलोक में, और यहाँ नहीं मिलेगा अन्न और जल, और फिर मारकाट होगी। और जो अभी पशुओं को खाना शुरू कर दिया है और सब तरह के पशुओं को खाते हैं, ये खाते खाते क्या दशा होगी, अगाड़ी चल कर मनुष्यों को मनुष्य खाने लगेंगे, क्योंकि पशुओं के चारा चरने से घास का मांस होता है और मनुष्य अन्न खाता है तो उसका मांस बहुत मीठा होता है। इस वास्ते वो हिल जाएंगे तो बड़े बड़े बलवान निर्बलों को खाएंगे, ये मच्छर गड़ागड़ होगी। इसका परिणाम ये है, मछलियां होती है छोटी मछली को बड़ी खा जाती है, बड़ी उससे बड़ी खा जाती है, बड़ी बहुत बड़ी होगी, जो तिमी मछली हो तिमी उसको खा जाओ, तिमिंगल होता है तिमिंगल, और उसको खा जाओ तिमिंगल गला। ये आया सिद्धांत गोमनी में, तो बड़ी बड़ी मछलियां खाने उनको उनसे ही बड़ा खा जाएंगे। सौ सौ योजन देख बड़ा लिखा रामायण में आया, कितने बड़े बड़े मछलियां होती है, तो उसमें सबको खा जाएंगे, ये जीना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ों की कौन रक्ष, क्या किस दशा होगी, अरे बच्चे नहीं सुहाते, माँ को गर्भपात करती है, अब वो डाकण हो जाएगी, बच्चों को खाएगी, ये दशा होगी, इसका नतीजा ये होगा। ये तो परिवार नियोजन की बात, और गर्भपात की दशा बहुत बुरी होगी। मनुष्य हत्या का पाप आज भी सरकार मानती है, तो गर्भ में आया वो मनुष्य नहीं है क्या? इसका कोई जवाब देवे? जिसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना गर्भ में, बड़ी बुरी तरह से हत्या करनी, वो एक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ये सब लिखा है। पहले क्या करते हैं, अस्त्र लेकर के उस गर्भस्थ बालक को काटते हैं, दो टुकड़ा करते हैं, तो वो जब ये बच्ची है उसके पास में नस्ल जाता है तो घबरा जाती, तड़फने लगती है, दस्त लगा नहीं तब से, उसका दो टुकड़ा कर दिया, फिर दो दो तीन तीन टुकड़ा किया, फिर दूसरा धन डालकर उस खोपड़ी काटी, वो खून पड़ता है ऐसी काटी उसको, उसको बाहर निकाल रहे टुकड़े, तो टुकड़े चड़फड़ाते, टुकड़े चड़फड़ाते हैं, जो जैसे कोई गिलहरी होती है उसका पूछ कट जाए, पूछ तड़फता है, इस तरह से वे टुकड़े तड़फते हैं। कितने बुरी दशा से मरता है वो बालक, और बालक की दशा आप सुनिए कपिल देव महाराज के प्रसंग में। जब वो गर्भ में बालक आता है तो उसकी ऐसे आसन होता है जिसे प्राण अपान की गति एक हो जाती है, एक होने से पूर्व जन्म की बातें याद आती है, वो याद आती है उस समय कहे अब मैं भजन करूंगा, अब बाहर ठीक काम करूंगा, ऐसा विचार आता है, पीछे बाहर निकलते ही हवा लगती है वो रोता है, ज्ञान भूल गया रोता है, तो वो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है उसके टुकड़ा कर देना। संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भूत भविष्य जानने वाले ऐसे महात्माओं के मारने का पाप लगता है, क्योंकि गर्भ में उसको ज्ञान होता है। आपने कपिल देव जी महाराज की कथा सुनी है ना, उसमें क्या वर्णन किया है, नाम ऋषि दिया है जी, बालक का नाम ऋषि दिया, उसका ऋषि नाम दिया है, ऋषि रुवाच, ऋषि बोलता है वो, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ये शास्त्र में लिखा है। ऋषि कौन होते हैं, जो वेदों के मंत्रों का, जिनके भीतर स्वर्ण होता है उनका दर्शन होता है मंत्रों का, ऐसे ऋषि होते हैं। इस वास्ते वह वो गर्भस्थ बालक बोलता है तो व्यास जी महाराज लिखते हैं ऋषि रुवाच, अब ऋषि बोलता है, ऐसे धर्मात्मा ऋषियों के मारने का पाप बड़ी भारी महान हत्या, इससे बढ़कर कोई हत्या मेरे देखने में सुनने में पढ़ने में नहीं आई है, ऐसी बड़ी हत्या करते हैं। माता बहनों से कहना है, मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी हत्या न करे न करे न करे, कौन बताएगा, मैं कहूंगा लोगों के सभी नाश करने की इच्छा हो रही, पतन करो पतन करो पतन करो, कितने भारी भाई भाई पाप है। वो ज्ञान होता है, वो ऋषि होता है, ऋषि सबसे हत्या ब्राह्मण की हत्या बड़ी मानी, और ब्राह्मण में जो ऋषि हो गए हैं, जो सर्वज्ञ हुए हैं, ऐसे विशेष जानकार सिंधु महात्मा तत्व के जीवन मुक्त उसको हत्या करे, वैसी हत्या वैसे दुगुना हत्या बताइए गर्भ की, तो इस हत्या का फल क्या होगा, अन्न जल मिलना मुश्किल होगा, वस्त्र मिलना मुश्किल होगा, पाप का फल कभी कभी अच्छा नहीं होता। अर्थशास्त्र क्या जाने बेचारा, अर्थशास्त्र जानता ही नहीं, वो तो देखना है हमेशा देखते ही उसको जानता है, धर्मशास्त्र क्या, नीति शास्त्र धर्मशास्त्र क्या कहता है, और वास्तव में मोक्ष शास्त्र क्या कहता है। यह मनुष्य जन्म भारत में मुक्ति पाने के लिए होता है, वो मुक्ति की जगह महान नरकों में जाओगे, और यहाँ भी अन्न जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष आप ध्यान देकर सुने जरा, जगह जगह कुआ में बोरिंग हो रहा है, आपने सुना है देखा है कि नहीं, मानू जल नीचे चला जा रहा है, फिर खोदते फिर नीचे जल मिलता है, फिर नीचे जल चला गया, तो ये पापों के कारण से जल नीचे जा रहा है कुआ में, और बड़ी बड़ी नदियों का बांधा हुआ जो बांध है, उन बांधों में मिट्टी भर रही है, पीछे से पानी आता है, साथ में मिट्टी आती है, मिट्टी भर भर के बांध भर जाएंगे मिट्टी से, उनको निकालेगा कौन, हम एक हमारे एक एक रहता घर का काम करेगा कि मिट्टी निकालेगा, कुआ में बोरिंग करेगा कौन करेगा, और खेती कौन करेगा, अरे खेती बिना अनाज आएगा कहाँ से, मरेगे कुत्ते की मां तो कुत्ते भूखा मर के मरोगे, ये दशा होगी। अभी कहते अन्न कम है, बढ़िया बढ़िया फल साग, बढ़िया बढ़िया चीज है, बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में जा रहा हजारों बढ़। मेरे पास समाचार आया है ऐसे, आप देखो जो पोर्ट है उन पर देखो, जो हवाई जहाज और जल्दी जहाज में कितना बाहर जा रहा है, अड़ी तो मनुष्य नाश करे और ये दशा हो रही है। ऋण कितना लिया है, एक एक आदमी 6-6 हजार पांती आवे, एक आदमी गिनती भारत की जितनी गिनती की जाए उनके 5-5-6-6 हजार एक आदमी के आवे ऋण, इतना ऋण परस्पर लिया है विदेशों से, और फिर परिवार निरोध कर रहे हैं, विदेशी विदेशी लोग आ रहे हैं, वे मांस और मदिरा का प्रचार कर रहे हैं, जिनमें साफ लिखा हुआ मांस है वो लड़कों को खिला रहे हैं, गऊओं का मांस है तो गाय मांस है, धर्म से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अभी देखो 3 पीढ़ी नष्ट हो गई, दादा दादी और बाप और माँ और छोरा छोरी, ये सब पाप आत्मा हो रहे हैं, उनको शिक्षा कैसे दी जाए। अब शिक्षा जो मांस भक्षण करेंगे, गऊ का मांस भक्षण करेंगे, क्या दशा होगी। और स्कीम है उनकी विदेशियों की, शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें मानी जाएगी, दुकानें खोली जाएगी जिसमें गऊ का मांस प्रचार किया जाएगा, वो भोजन चाहे जो कराएंगे, स्कूलों में भोजन कराते हैं उसमें अंडे खिलाते हैं। ये हमने वहाँ गजनेर में व्याख्यान दिया, छोरा छोरी कहते थे कि जबरदस्ती कहते कि अंडा खाओ, और विचार हो गया कि उन्हें स्कूलों में भोजन कराना है तो लोग समझते हैं ठीक है हमारे बच्चों को भोजन भी मिल जाएगा, पर भोजन क्या मिल जाएगा, वो भोजन खा जाएगा आपको खुद को, आपकी हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उस हिंदू की मेरी चिंता नहीं है, मेरी चिंता शास्त्र बात है, जो धर्म शास्त्र मोक्ष शास्त्र, मुक्ति, मुक्ति के लिए मनुष्य जन्म हुआ, वो मुक्ति की जगह क्या दशा होगी। बच्चों को अंडे खिलाते हैं और अंडों को कहते हैं ये फल है। कलकत्ते में हम थे, चक्रधर जी बना साथ हम जा रहे थे तो चक्र जी ने कहा कि ये तो फल कहते हैं, मैं तो फल नहीं है कर्म है, फल तो इसका मिलेगा तब देखना अभी क्या फल है। ये दशा हो रही है बच्चों की, ऐसी दशा हो रही है। व्यवहार में देखा जाए अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसमें जल नीचे जा रहा है, और बार बार कई बार ही बार दुकान पड़े, वर्षा कम होती है तो वर्षा भी कम होगी, पाप बढ़ने से वर्षा नहीं होगी ऐसी मेरे को थोड़ी याद है और सुनी हुई है। सम्मत 1964 के सम्मत में वर्षा आती थी, कई वर्षा आ रही ठीक ठीक करते करते ऐसी वर्षा आती रोज 100-100 कोस वर्षा हो जाती थी, अब कितनी होती है। और क्या है वो सहदेव जी ने कहा है, ये गंगा सिर के मुठक मुकुट में रहती, गंगा लुप्त हो जाएगी गंगा, वहां गंगा हम लोग जाते हैं उत्तराखंड में, वहां गीता भवन है और वहां ऋषि है स्वर्गाश्रम, तो वहां हमने देखा है पहले जमाने में गीता बहुत ऊंची आ जाती थी गंगा, आज गंगा नीचे रहती है, वो समुद्रों से नीचे रहती है, तो अगाड़ी गंगा लुप्त हो जाएगी, ये बात सच्ची दिखती है हमें, हमारे देखते देखते ऐसा हुआ है। वहाँ वृक्षों के फल जो बेल थे उन बड़े बड़े बेल लगते थे, ज्यादा लगते थे, छोटे छोटे लगते हैं और वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, फल नहीं पैदा हो रहे हैं वहाँ पर, मेरे देखते देखते दशा हुई है, मेरे देखते देखते दुनिया में पाप फैला है, मेरे देखते देखते पशुओं को मांस ज्यादा खा रहे हैं, मांस मदिरा का प्रचार मेरे देखते देखते बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गो हत्या हजारों की लाखों की संख्या में 36,000 कारखाने खुले हैं काटने के लिए, और अब एक नया यहाँ आपके हबड़ा में कारखाना खुलेगा ऐसी बात मैंने सुनी है, जो हैदराबाद का वो कबीर कारखाना वो है, वो जो कला का कारखाना जिद काटने का, वहाँ प्रजा है सबसे पीछे पुलिस लगी हुई है, कोई आदमी जा नहीं सकता, और कटरे लाखों के हजारों के लाखों के दजा में ऐसा हबड़े में भी स्कीम है, वे यहाँ आकर कारखाना खोलेंगे, वे थे तो कर दूसरी बात मेरे चिंता होगी उसकी, वे काटते हैं गयों को, इतनी जन्मती है क्या पशु गाय मर जाएगी किसको काटेंगे, मनुष्य हो जाएगा आदि, फिर खाएंगे क्या, मनुष्य को खाएंगे और क्या खाएंगे, क्यों वर्षा तो बरसेगी नहीं, अन्न पैदा होगा नहीं, और वर्षा कम क्यों हो गई, कि पशुओं को काट खा जाते हो तो पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं, और तुम पशुओं को खा जाते हो तुम्हारे लिए अन्न की जरूरत नहीं, तो वर्षा और क्या करे, वर्षा की निर्मित की हुई जिस बात पर तो होती ही नहीं। तो पापा का ऐसा बात है, बीकानेरी कहावत है, हाँ राजा का एक झांसर का है, अब तो नतीजा ये होने निकलेगा। इस वास्ते आप लोग कृपा करो, इन भूल हत्या का निषेध करो, घर में सफाई करते सफाई, पाप पुण्यों की सफाई हो गई, पुण्य खत्म हो गया, पाप महान छा गया, ये आपका हत्या नाश करेगा, ये लोक में परलोक में दोनों में क्या दशा होगी। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप सचेत हो जाओ और प्रचार करो कि ऐसी ब्रह्म हत्या से दुगुणी यह पाप ब्रह्म हत्याया दुगुण गर्भपात नहीं, ऐसा बड़ा प्यारी हत्या ऐसी न करे, ये परिवार नियोजन से बहुत नुकसान होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। आज तो दिखता नहीं है क्या क्या दशा आज दशा हो रही है, कैसे साधुओं की ब्राह्मणों की कितनी दुर्दशा हो रही है, कैसे कैसे अब अक्षय भक्षण आदि करने लग गए हैं, तो कहने में शर्म आती है मेरे को, ऐसी ऐसी दशा हो रही है। अब इसका नतीजा होगा सो देख लेना, अभी कहते हैं एक हो जाओ सब काम हो जाएगा, एक में ही लड़ाई होती है, लड़ाई दो में नहीं होती, ये बात मैंने कह दी है। पांडव और कौरव एक ही थे और एक जीव का जिनकी अलग अलग होती है, उनकी लड़ाई जीविका के लिए होती है, ब्राह्मणों का कर्म अलग है, क्षत्रियों का अलग है। अभी जिन्हें वो देगा वो ब्राह्मण है, वो कहते हैं मैं दूंगा मैं बह दू, वो कहता है कि मैं नौकरी करता हूँ मैं दूंगा, जो रसोई बनाता हूँ आगे महाराज ये चारों वर्ण सुना देव लड़ेंगे, राज के लिए लड़ेंगे, खेती के लिए लड़ेंगे, सेवा के लिए, जिसमें पैसा पैदा हो उसमें सब करेंगे, अगर पैसा पैदा नहीं होगा वो काम अपना छोड़ देंगे, क्या दशा होगी एकता की, ये जरा आप सोचे ठंडे हृदय से सुंदर मिजाज से मेरी बातों की तरफ ख्याल करें, बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इस वास्ते भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। दूसरी बात है कितनी कहूँ, अब समय थोड़ा ही है, इस बात बीच में विघ्न हो जाए थोड़ी कहता हूँ, आप कृपा कर माने अंधाता, आप अंधाता अंधाता मानो कृपा करो, मैं कह देता हूँ जिन घर में गर्भपात हो उनके घर का पानी भी नहीं पीना मेरे को, भिक्षा मत देना, प्रार्थना कर देता हूँ जिन घरों में भिक्षा होया गर्भपात उन घरों की भिक्षा मत देना, मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप है वो, अन्न बड़ा खराब है, उनके घर का पानी भी खराब है, गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो वो अन्न भक्ष हो जाता है शास्त्र में लिखा, गर्भपात करने वाली स्त्री अगर भोजन पड़े हुए देख ले तो वो अन्न भी खाने लायक नहीं होता, इतना मेरा बड़ा भारी पाप है। अब घर वालों की क्या दशा होगी और संबंधियों की क्या दशा होगी, कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और बुद्धि बुद्धि नाशात प्रणश्यति क्रोधात भक्ति सम्मोहात सम्मोहात बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट प्रणशात स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये दशा होगी, ये नतीजा ये है। इस वास्ते आप श्रेत हो तो अच्छी बात है, कुछ दिन तो खूब चलेगा ये धर्म, और जल्दी लुप्त हो जाएगा, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ। इधर कलयुग है, इधर पाश्चात्य शिक्षा है, और वे आ रही है विदेश कंपनियां, उन कंपनियों के द्वारा पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्या दशा हुई आप सोच लो, वह नहीं अब बढ़ावा दे रहे हैं। एक भाई ने कहा कि 10 वर्ष के बाद हिंदुस्तान परतंत्र हो जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं भविष्य नहीं जानता, पर दशा दुर्दशा उसी ऐसा शास्त्रों से पता लग रहा है, शास्त्री पश्यंती वेद द्विजा, शास्त्रों से देखते हैं, गावो गंधेन पश्यंती चारे पश्यंती वेद राजा ने, और चक्षु भी आप इतने देना शास्त्री पश्यंती द्विजा चार से वो गुप्त वृत्ति गुप्त गुप्त या पुरुष के द्वारा राजा लोग देखते हैं, तो इन आचरणों से शास्त्रों से देखने से बड़ी दुर्दशा, इन पापों का फल बड़ा भयंकर होगा, विश्वास से अभी बचो तो अच्छी बात है। मेरी प्रार्थना है आप पापों से बचो और दुनिया को दुख से बचाओ। ये पाप चलेगा महान दुख होगा, तो आप बचो दुनिया को बचाओ, नहीं तो दुनिया बड़ा भाई पतन होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।